کتاب دا په اصل کې مصدر دی، په معنا را مکتوبم کرا کلا راضی. کاف تا با دا ماده د جمع لپاره راضی. کوتیبا لخکر ته ویل کیږي، ځکه لخکر دی ته وی چې ډیر خلک راجم شي نه جمعواله پکې راغی. آیا یې خزر بلې نه تپوس کړو چې خواره دا لخکر څه ته وی ځخه نه پیژنم، نه بلې وته وی چې خواره د ما خاون نه ستا خاون نه د بل خاون راجم شي دی ته لخکر ویل کیږي. نو دا کاف تا با دا چې را د دې دا ماده چې دا د جماعه معنا ورکی. کوتیب لخکر ته ځکه وی چې ډیر خلک پائے کې راجم وي. د دین کتابت هم ده، کتابت څه ته وی؟ دا باز حروف یې د باز سره یو ځای کړی دي، جمع کړی دي کنه، یو ټکی د بل ټکی سره یو ځای کړی دي، ځکه وته کتابت وی. دا ال کتاب نه مراد امام رازی رحمت الله علیه وی چې بل اتفاق دا قران کریم ده، ځکه په نور ځایونو کې خلک کتاب کتاب کینه کې دي چې قران ته مراد یې کې دي چې دا وکیل هغه غټ کتاب ته مرادي دی، دا یې پته بیان نه لګي. خو دلته چې کم راضی ال کتاب قران کې چې ال کتاب راغله دې دینه بل اتفاق دی دي قران کریم هغه مراد ده. قران کې کله دا کتابا په معنا د فرض سره مرادي، کتابا کتبا کتبا علیکم الصیام، کتبا علیکم القتال، معنی سره فرض. او کله کله دا په معنا د دلیل سره هم راځي، ذکر د کتاب مراد ته نه برهان. سوره صافات کې راځي فاتو بکتابکم ان کنتم صادقین، خپل دلیل راوړې هاتو برهانکم په معنا لري فاتو بکتابکم ان کنتم صادقین. کله دا په معنا د اجل سره راځي، نیټه مودا. وما لکنا من قريه الا ولها كتاب معلوم، دای د پاره نیټه مقرر ده. کتاب په معنا د نیټه سره، اکل د مکاتبت په معنا راځي. والذین یبغون، سوره نور کې اوځي راځي، یبغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فکاتبوهم فکاتبوهم ان علمتم فیهم خیرا، یبغون الکتاب او فکاتبوهم، دا په معنا دو مکاتبت سره، غلام چې مکاتب جوړیږي. ذالکا دقا تامخ کې سوال کړو اهدنا الصراط المستقیم، دا جوابم دے ذالک الکتاب، دا کتاب دے کنا. دقا الکتاب کامل کتاب دے، دقا چې محمد صلی اللہ علیہ وسلم لولی دا مکمل کتاب دے. ولی مکمل لے دلیل سرے، لا ریب فیہ، نشتا اس قسم لا شک پدے کے. دل تے سوال لازی چھے شک خو پکے نشتا، نو شک خو پکے خلق کو کڑے دے کنا. دوسرا روان دے آیت وین کنتم فی ریبن مما نزلنا على عبدنا فاتو بسوره من مثله، نداغی جواب کې مفسرین وی یا خدا خبر په معنا د نه او معنا لا ریب فيه، معنا دادا لا ترتابو فيه، پدې کې شک مکوې. لکه قران کې بل دی راضي، لا رفسا ولا فسوقا ولا جدالا في الحج، نال ته معنا نه دا، نو دل تک یو معنا دو نه دا. یو خدا توجیه مفسرین نقل کی. دویم دا چې لیسا محل للریب، دا کتاب د شک زین دی، اته او بګی کی خلق شک خدای کې ګوره شک هغه نشتا. او خو خبره دارا چې بل آیت کې څنګه راځي نه هغه دې سره لګی وای الف لام میم، تنزیل الکتاب لا ریب فیه من رب العالمین، دے دے بو سرو لگے لا ریب فیه من رب العالمین، دے کے اس شک نشتا چی دا اللہ دا طرف نہ دے، دے کے اس شک نشتا چی دا اللہ دا طرف نہ دے، لا ریب کائنن فیه، لا ریب کائنن فیه، پا دے کے اس قسم لشک اغنشتا. د لاریب مانا چې لا شک مونکو د پوره خپل مانا نه ده. دی باندې باس کړه د ابن تیمیہ رحم الله خپل پتاوه کې ووم جل کې هغه وی کڅوک د لاریب مانا کې لا شک پی چې شک پکې نشتا دې څه خبره نږدې کړي دا ورته مطلب ادارې چې پر ریب کې او پر شک کې فرق دی. پر ریب کې او پر شک کې فرق دی. ریب کې اضطراب پکار دی، حرکت پکار دی، ګډوډ کېدل، خوځېدل، تغړېدل، اخوا دې خوا کېدل، اشته بشته کېدل، دې ته وی ریب اضطراب او حرکت. حدیث کې راځي دع ما یریبک الا ما لا یریبک، چې کم شیر په شک کې ورزی ګډوډه وکما کو نکما خبي او خبني جائز به او ناجائز به روايخ به راغلي کنه به راغلي نه بس پرې ربي کور سرنا دع ما یریبک الا ما لا یریبک. یو حدیث کې راځي نبی عليه السلام پلار روانو انه مر بذبی حاقف پلار روانو او اسے او دوا اسے او دوا صحابہ ملگری و سروم نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے لو لا یریبہ احد سو کے گرے ولے را ولے ما گڑ وڑ وے ما پریشان کوے ما چہ اترش یو گڑ وڑش لا یریبہ احد او تر کیدل گڑ وڑ کیدل دا در ریب مانا ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کرے دا. نو مطلب دا شو چی یو طرف تا یقین دے او بل طرف تا شک او ریب دے. یقینی کس چی یقینی نا پزے اولاڑی پزے ناستی پا یو خبر قائمی او شک شکو کل سکی کل سکی کل یو طرف تا کل بل طرف تا. یقین پیدا کا شک لر کا نو دا دغه شک د پاره دلته کې ریب روړو کدي نور فرق شته په ریب او په شک کې. دا ابن تیمیہ رحم الله ویلي دي لا ریب فیه نشتر هیڅ قسم لشک فیه پدې ال کتاب کې پدې کتاب کې. دویم فرق دا بعض مفسرینو ذکر کړی دی چې ریب خاص دی او شک عام دی. ریب خاص دی او شک عام دی. ریب وی لکھے گی شک معت تہمت تا. ریب ستوی شک معت تہمت تا او شک عام دی که تہمت وسر یو کنی دوار پا میانس کی نسبت دا عموم خصوص مطلق بعد مفسرین ذکر کرے دی. زمحشری اگر دین ہم دک تعبیر کی چیب نیتی میرا ہے مولا کرے دے قلق النفس دا نفس چی گڑ وڈش استراب پا نفس کے پیداش دیتا ریب اغوی لکی گی. نو ریب شک تا مطلقا نوی ریب اخص تیر شکنا شک مع التہمت توی یو دا وسوسا ایو دا شک فدوارا کے فرق دے او دا فرق کرے دے امداد الاحکام کے. وسوسہ غیر اختیاری استاد لنو گواڑی خوراشی سے وسوسہ دتا پدے زلکی راش نو پدے مواخذہ نشتا گریب پی نشتا اللہ دے رانی سینا کا غلط خبر دے زلکی را لڑا نتا پی رانی سینا او شک اختیاری دے نو مواخذہ پدے کشترے لا ریب فیه ریب پا مانا دا شک سر شو خو اسی کلا کلا دلتا نا دا ریب مانا حاجت امراضی ریب پا مانا دا ضرورت سر امراضی قضینا من تحامتا کل ریبن قضینا من تحامتا کل ریبن وخیبرا سم اجمعنا السیوفا. تفسیر قرطبی کے دلتا شعر نقل کر دے قزینا من تحامتا کل ریبن منگا تحامی تراڑو التاو خپل طول جتونا برابر کرل سضرورتون چو غاو پورا کرل سودا موداو کرل بیا خیبر تلاڑو بیا منگا توری راو آغستلی اولا ضرورت ترسرکو دلتا دا فیه رست دا لا ریب نراوڑ دے لا ریب فیه دا سی ندوی دی لا فیه ریب لیکن قرآن کے بل دیشتا کنا لا فیه غولن نو فیه وقت راوڑ دے او غولن رست دے لا فیه غولن نو دا سی ولی ونوی چه لا فیه ریب نو دای جواب دارے چه لا فیه غولن خوزکوی چه حسر پیدا شی چه دا صرف د جنتی شراب و خصوصیت دے چه پائے کہ الٹے یا دا سر درد نرازی دا دنیا پائے کہ رازی نو لا فی ہے اوے چه فی غیر ہاتھ نہ خارج شی اس دلتے کہ دا سے ویلے وے چه لا فی ہے ریب نو مانا بداوا چه صرف او صرف پا قرآن کے شک نشتا خو اسمانی نور کتابوں نے چه پخپل وقت کی کمرہ رالی گلی ہو لکا تورات پہے کے شخص تھا زبور پڑے کے شخص تھا انجیل پڑے کے شخص تھا حال دار چ پیو کم شک نشتا نہ حسر تن لڑکڑے لا فی ریب ونوے دا سے ہوئے چلا ریب فی ہے نشتا اس کے سم لشا کو فی ہے پدے ال کتاب کے دمر واضح کتاب دے تر دے پا فصاحت و بلاغت کے سو چکا نہ شک بدل ختم شی کہ نے ختم نہ غزان لخبر ادا هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ هَادٍ لِّلْمُتَّقِينَ تفسیر جلالین او نور للموحدین ابن کثیر ابن جریر هُدًى ہدایت کون کے دے للمتقین متقیان تا هُدًى رنا دا للمتقین دا پار دا موحدین اولائک علی هُدًى من ربهم دی سر پورا رنا دا دا رب دا طرفنا ہدایت دا پدو قسم دے یو ہدایت عام دے ایو ہدایت خاص دے ہدایت عامہ اور ہدایت خاصہ کے لگ فرق دے دا ذکر ہوئی چیئے اشکال ختم قرآن کے خبل دے ارادی شہر و رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدل للناس عدل ترازی ہدل للمتقین نو ہدایت عامہ للناس تے چھ حق طریقہ ورت اخی داغے وضاحت کی بیا دار چھ خپل کو غرہ کپی چلی گی او کپی نہ چلی گی قران کو ہدل للناس تے کسو کو چلے دا کپو نہ چلے دل کا اما سمود فہدیناہم فاستحب العمى علی الہدا اگیر پیغمبر پہ خبر باندے روان نشو انا ہدیناہ السبیلا نسوک روان شو اما شاکرن اسوک روان نشو و اما کپورا دیتوی ہدایت عامہ بس وضاحت و تو کا دلائل ورت ذکر کا آخوائے کہ خلق منی او کا نمنی کوے منلا کوے نمنلا دویم دے ہدایت خاصہ چی اللہ یو بندل توفیق ور کی چاگے امنی اولائک اللذین آہد اللہ و اولائک آہم اولو الالباب فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحَ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ نو دیدے ہدل للمتقین ہدایت خاصہ بان حمل کا او ہدل للناس پہ ہدایت عامہ بان حمل کا نو دیدے دوار آیتون پہ منس کی تطبیق چکم دین آگا پخپل بان راغے للمتقین تفسیر قرطبی کے پہ دیدے کے داس دی چه دیر دیو جنووی چه دایت تیر پار دا متقیانو چه دا متقیان دیر شریفانان دی دیر شریف خلق دی تشریف اللہم داغی شرافت خکارکی لئنہم آمنو وصدقو بالقرآن ایمان راوڑے دی دا قرآن تصدیق کردے دی اور چه دا چا دا قرآن سر تعلقی ناغا اہل شرافتی اہل اللہی او اہل د شرافتی ذکر لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم سپاہے کے ساتھ شرافت تے ہدل للمتقین دا کورس تے دا پار دا متقیانو کہ متقی جوڑے گی نہ بے دا قرآن نہ نشی جوڑے دے کہ ہدایت حاصلے نہ بغیر دا قرآن نہ تاتا ہدایت نشی حاصلے دے آریہ سماج ورتوی ملحدینو کے اور ڈل دا داغی مشہور لیڈر دے داغنم دے دیانند سرسوتی، سوامی دیانند سرسوتی هغه یو کتاب لیکل دی د ستیارت پرکاش سوار لسم باب کې په قرآن اعتراضات هغه کړی دي چې دا ټیپ کتاب نه دی. مخکې مونږ بسم الله کې هم ویلو دا هغه زیرې شروع کړی دی، نو دلته هم ویلي دي یو پکې دا آیت هم ذکر کړی دی، هدل للمتقین. او هغه چې کله خبره لیکي نو ځان ته محقق وي، دا محقق ټکی دی لیکي، محقق کہتا ہے هغه وی محقق دا خبره کوي، ناغه محقق اصل کې یو قاف والے ایو کاف والے محقق خارختی ته وای چې نری کافی کلا دا خارختی دی پندت، ځکه دې په قران باندې اعتراض کی خارخ پکې راغله دی. ناغوی محقق چې کیا اپنے ہی منہ سے اپنی کتاب کی تعریف کرنا، پخپل خپل د خپل کتاب تعریف کول، نو دا خود ما ذہن تبی نرازی، کتابم دا اللہ دے او اغا اللہ پخپل د خپل کتاب تعریفون ام کی او دا پکیری چو حدل للمتقین، نو پا دے دماوی دا اشکال لے چې کم پریزگاران دی نائی خود مخکی نا پلار بانی دی چې کم متقیان دی، زانیا دی لکا چې کم متقیان دی ایو خود مخکی نا پلار بانی دی، او چې کم د دینه اوړي دلی دینه قران کریم ورتا لار نشي خوله. دا سوي زما اعتراض دی، اول محقق وی زما اعتراض په بسم الله باندې، زما اعتراض په الحمدلله باندې، زما په اعتراض په یا کنا بدو باندې چې یا کنا بدو موږ ستا عبادت کو الله رچ عبادت کی، نو د دې ټول واک یو جواب دی چې اول کې مونږ کړو او داو د تفسیر بیزاوی په حواله سره کړو، هاذا و ما بعده مقول على ألسنة العباد، دا مونتا چلخی قولو دا سے اوائے، قولو دا سے اوائے، هدل للمتقین دا کتاب رنا دا دا پار دا موحدینو، هدن دا ستوی او دا للمتقین کے متقی دا ستوی، هدن دا مصدر دے دا فعل پا وزن بانے دے، فعلن دا پا وزن بانے دے، او متقین اتقا یتقی اتقا دا باب افتعال لے دا ہدن قرآن کریم کے چکم استعمالات راغلی دی، یو پمانا دا بیان او دا وضاحت سر راجی، لکا اس بلگ رست راشی اولائک علا ہدن من ربهم، دا کسان پا پورا بیان دی، پورا پا وضاحت دی، یو مانا مفسرین دا کی پورا پا وضاحت دی، مر ربهم هدن، مر ربهم دا مر ربهم دا دیر پاروی چی دا هدن با معلومه پا دی چی دا رب دا طرف نبراغری، ومن ادولو من من اتبعا هواه بغیر هدن من اللہ، چی دا اللہ دا طرف نین آغی تارو رسرنا ہدایت نشیوے لکے دے، و انکا لتا دی یقینن تلار خے وضاحت کے، نو یو معنی خدا را چی دا پا معنی دا البیان سر راجی، دویم هدا قرآن کریم دین اسلام تا اموی، سورة آل عمران کے راجی قل ان الهدا هدا اللہ ورتو آیا دین خدا اللہ دین دے، دین اسلام دے، الهدا دا پا معنی دا دین اسلام سر، و انکا لعلا هدن یقیناً تو پا حق دینے چاہے تا اسلام وی رکی گی، درم دا پا مانا را پی جنگلو سر رازی نکرو لہا عرشہا ننظر اتحت دیم تکون من اللزین لا یحتدون، چی دا خپل تخ پی جنی او کنے پی جنی، لا یحتدون چی نے پی جنی، و بن نجم ہم یحتدون، نہ پمانا دا معرفت سر قرآن کریم دا ہدا استعمال کر دے، سلورم ہدا رسول توم ویلے دے لگ رستو را روان دے آیتو فَإِمَّا يَاتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدَن کتاسو تا زمار طرف نا پیغمبر در رسیدو نو هدا پا مانا دو رسول سرا دا امراضی دا سی پا مانا دا ارشاد دا خودن دا رہنمائی سرا امراضی لکه مخ تیر شو اهدنا الصراط المستقيم فمانا د ارشدنا سرا ولما توجه تلقى مدينا قال عسى ربي ان يهديني سوا السبيل چ ابخي ماتا راهنمایی بدماو کی او پمانا د قران سرا په سوره النجم کې راغله ده ولقد جاءهم من ربهم الهدى دے خلق لا د خپل رب د طرفنا الهدى قران راغله دے او دا په معنا دو تورات سره راضی ولقد اتینا موسی الهدى مونږه موسی علیہ السلام لا تورات ورکړو او دا په معنا دو جنت سره راضی ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم نو په معنا دو جنت سره عمر اغله دي دا مختلف معناګان قران کریم د دې استعمال کړی دي یو معنا پکې دوم شته چې په معنا دو توبه واپسی الله ته واپس کېدل انا هدنا الیک یعنی مونږ توبه وباسو دلته چې وی هدن للمتقین نو د دین سم مراد ده هدن جار الله وی صاحب د کشاف چې د دین مراد الدلالۃ الموصلۃ للبغیا ده الدلالۃ الموصلۃ للبغیا اگر دلالت چې تا خپل خاص مقصد ترسی ستا چې کوم مقصد دی د دواړو جهانو کامیابی هغه به دی دا قرآن کریم تر سره کی هدن للمتقین د پاره د متقیانو د تقوا بیا درې اجزا دي عقائد سره هم تعلقی اعمال سره هم تعلقی اخلاق سره هم تعلقی متقین دا پدری قسم جی تقوا عن الشرک تقوا عن المعاصی او تقوا عن ما سوى الله د شرک نه ځان بچ کول د گناهونو نه ځان بچ کول او د ما سوى الله چې د الله در رسیدو طرف تر کاوت جوړیږي داغه نه ځان بچ کول دلتا عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي من یتق الشرک والکبائر قرآن کریم ہدایت تے لار بر تخی کتر شرک ندان بچکے پا قرآن ببچکے گے کتر گناہ کبیرہ ندان بچکے نا پا قرآن ببچکے گے کتر فواحش ندان بچکے نا پا قرآن ببچکے گے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چھ داد تقوی نخدا چھ ار چاہتا با دا عزت پا نظر سر گورے او ار یوتن با دا زان نا اچت گنے لوی بنکے او ابن کثیر کې یو واقع نقل کړی دی چې عمر رضی الله تعالی عنہ یو ځل د کعب احبار نه تپوسو کو حدیثنی عن التقوا ما تر تقوا مبارک سو وایا چې دا څه شی دی چې زه په لکه خپور اورسم ناغور توی هل اخستا طریقا ذ شوقی ته پدا سے لار باندې تلی چې پای کې ازغی ډیر دی جاخیری پکې او پای کول باندې تتلی نو عمر رضی الله تعالی عنہ وی چې او تلی می ته سکے ویزو ډیر په احتیاط قدم قدم پنسی بچکوم لمن بچکوم چې چرته زه په دې باندې اونن خلی اونشلی ګیرونه ور دیګم نقصان لا ترونه رسی نو کعب احبار ورته وی چې اوم دغه ته تقوا وی لیکيږي چې د ژوند دا کم مزل تټوې کې نه پدې کې هر قدم په احتیاط هر خبره په احتیاط ابیا دا هم هغه نقل کړی دی ابن کثیرو پدې دې کې خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذا قد تقى گناہونا ٹول پرے لکا وارد دیو کا غٹ تی دیتا تقوی لکی گی او وسنع کماشن فوق ارض الشو کے دا سی زا لکا چی غن ڈیری او ازغی زیاتی او علت یوتن پہ احتیاط سرا ہو پال پر ایس سرا روانی نو پا دیت طریقے سرا دا او آخر کوئی لا تحقرن صغیرتن فإن الجبال من الحصا وڑو کی گناہ تسپک مگورا دا غرونا کا جوڑ شوی دی دا وڑو وڑو گٹو نا جوڑ شوی دا خو یو گٹا بلا گٹا بلا گٹا دا سا دیر گٹان ناجمشو نا غر ورطا ویر کی گی دا یو گناہ بل گناہ بل گناہ دا چرا جمشی نا بل ران علا قلوبهم پذربان بیا دا ای پوجه سرا زنگ رازی قرآن کریم کی دا تقوی استعمال کل کل تقوی پا مانا دا ایمان سرا رازی چی ایمان پا کی نینا آغا سرا بس تقوی بیمان آڈو متقی جوڑی دی نشی وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى یعنی کلمه التوحید کلمه التقوی و کلمه التوحید یو شیر اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی موسیٰ علیہ السلام تے وی چلرشا فرعون یعنی تو یا قوم فرعون الا یتقون دی ایمان دی ایمان روڑی دی ایمان والے نہ روڑی نو تقوی ایمان تبیر کی گی کل کل قرآن کریم دا تقوی توبے تا اموائی ولو ان اہل القرآن آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء کچر تا دی گناہون پریخو نو دا قرآن کریم مختلف استعمال لتقوی زیپ دے رازی تقوی اخلاص تو ہوئی من تقوی القلوب دا زڑون دا اخلاص نہ خبر دا زڑون دا اخلاص نہ خرا ہدن للمتقین دا کتاب ہدایت کو ان کے رے ایادا کا ہدن پخپل ماناشی عین ہدایت تے نہ مبالغ بش الکتاب ہدن دا تشو لک زید عدل یا الکتاب ہادن شو تو مانا رہا دن ایا داہدن پخپل مانا بان واخلا مراد بتی عین ہدایت للمتقین د پارا د متقیانو امام رازی دو متقی و تعریفم کر دے نخی غنت کی ذکر کر دی المتقی من سلک سبیل المصطفی ونبذ الدنیا وراء القفا وکلف نفسه الاخلاص والوفا متقی اگر چاہتا ہوئی چھے دا پیغمبر پا طریقہ روانی متبع سنت تا متقی وی دکی سنت تابداری پا کنی نا متقی بہتا نوئے ونبذت دنیا وراء القفا دنیا شاعت غردولی کد دن پا مقابلہ کے راشی او پاک اخلاص دیر زیادی او دا اللہ دا احکامات و تابداری پا کی اگر تا متقی وی الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون دار متقين اوصاف شروع شو الذين يؤمنون بالغيب ایمان یقین طویل کی گی چھپائے کہ اس قسم لا شک او شبہ اغا ناراضی رخول دا چی یؤمنون بالغیب یصدقونا دی با تصدیق کی دا غیب دا پیغمبر شاگردان اور دا موسیٰ علیہ السلام پا شاگردانوں کے فرق دے دا موسیٰ علیہ السلام شاگردانو ویلیو لن نؤمن لکا حتی نر اللہ جہرتن سو پورے ہوں چی اللہ مخامخ ندلی دلی نیمان نروڑو اور صحابہ کرام یؤمنونا بالغیب ویقیمون الصلاة دا موسیٰ علیہ السلام شاگردان چی دی تورات منون کی چو اغی یو سجدو منکڑی شوا ادخل الباب سجدن وقولو حتتن پائے کے فیل شو. او دا صحابہ تتجافا جنوبهم عن المزاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا اللہ تولاڑی ومما رزقناهم ينفقون. دا بنی اسرائیلو خبر ڈیرے غلط ہوئے اور دا سے پکم چا ویلو چ ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء پیسے نہ خرچ کولا. اور دیکھو اخو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ٹول کور جارو کڑے دے ہر سی ور کڑی دی ومما رزقناهم ينفقون یؤمنون بالغیب کے اعتقادیات رالو یقیمون الصلاۃ کے اعمال رالو ومما رزقناهم ينفقون کے اخلاق راغلو. اخلاق پعام مانا کے واخلا مما رزقناهم مال چ خرچ کے نہ سخی بجوڑے گی سخاوت دا پخو اخلاقوں کی حسابی گی بخل پا بدو اخلاقوں کی حسابی گی. اب یا دا رزقناهم پا مانا دا اعطیناهم سرکا کہ زکاتی اخو ورکی ورکی خو نور کم کم زے کے چھ دا مال لگاول ضرورتی نہ دغه کار کی زکا ابن جریر کے دے دے کے دا سی دی چھ اولت تاویلات فی الآیا غور تاویل پا آیت کے دارے چھ آیت عام و چلاوا بیا دونے عام کر دے چھ تفسیر قرطبی کی دی وَمِمَّا عَلَّمْنَاهُمْ يُعَلِّمُونَ مونگ چھ ولکم علم ور کر دے ناغا علمم نور تخی خدا متقیانو درے اوصاف یہ ذکر کرد عقائد برابری اعمال خکولی دی اخلاق مزیدار دی بیا برست والذین یؤمنون سرا دال کتاب د متقین کم اوصاف چری دعا اغه ذکر کیږي یا غوم دال کتاب د نور او طول د پارا عام دي الذین یؤمنون بالغیب متقیان کا کسان دي چې یقین کوي په نالی دلو سیزونو په غیب صرف د پیغمبر د ویلو په وجه سرا اغي وی چې زمونږ په یقین دي اوس دار چې دا غیب څه توي یؤمنون بالغیب او دا ایمان بالغیب دا دین سو مراد دے دا غیب تعریف دارے چھے دا شعور دلان دے نشی رات لے او پا حواس و سراغ نشی معلومے دے دے تا غیب ہوئی امور مستورا چھے اللہ منتر آگے خبر را کر دے نہ پا عقل سر معلومی گی نہ پا عقل و شعور سر معلومی گی دے تا غیب ہوئی دکی گی. او د یؤمنون بالغیب د ایمان بالغیب نہ سم مراد دے نہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی چھ د کم سیزنو پبارک قرآن او احادیث کے راغل دی چھ پدی ایمان روڑا اوستاد نظر نہ غائب دی یعنی تی نوی نے نہ پدے بہ ایمان روڑے مثلا ملائک منگ نوی نو بعض بعد الموت خو منگ لیدلے نرے جنت مونگ لی دل نرے دوزخ مونگ لی دل نرے پولیس رات وزن دا اعمالو دا ٹول دا دے رؤیت زمونگا نرے شوے آخرت دا مونگ ندی لی دلے خو لیکن پا دے زمونگا زک ایمان دے چے اللہ او دا اللہ رسول چے کم دینا آگی دا سوی دی ندی تو رکی گی ایمان بالغیب اللذین یؤمنون بالغیب دل تا یو مسئلہ دا او اصل کی اغم مسئلہ کو ذکر کول دے دے مناسب امنو خورو احسن الکلام کے ذکر کرے دا بات چے کرے دے یومنون بالغیب کی ویچے ہاں کم الفاظ چے پشرع کے ثابت تھی اچھا خبر ہے کرے دے بیپا کی ویری جے ہاں لکہ اس ذکر کو ما خبر ہے چے کم الفاظ پشرع کے ثابت تھی نو داغین انکار کا والٹک ندی انکار یا تعویل نامناسب خبر دا لک زیات دل د ایمان پر ډیرو آیاتونو کې دا لفظ ذکر دے کال تخپل دے کے لا ذکر کرو نم بخوف زادت ہم ایمانا دے دے کے اول کے روڑا الذین یؤمنون بالغیب چې قرآن کے دا راغلی دی چې د ایمان زیادت راتلی شی نو د لفظ د زیادت د ایمان نا انکار کول پکار ندی ذکر چې آیت کې خبره راغلی دا نو دا غیره کې انکار کوي نو دا انکار چې دی نو دا صحیح نه ده. د دې لګباس و بیا ان شاء الله غا آیت کې راشي پزارتم ایمان خو دل ته دا وایو ایمان او اعمال ایمان او عمل ځکه عمل اور پسیم ذکر شوی دی ویقیمون الصلاۃ دا دواړه چې دی دیکھے د مصداق په اعتبار سره تغایر دے کم نصوص کے چراجی چی ایمان زیاتی گی لک زادتهم ایمانا یا امام بخاری دے پدیبان سے اقوال نقل کی یزیدو یزیدو نو دا اغی نصوصنا مرادو د مومن بھی زیادت تے د مومن بھی زیادت تے چھے پکم و سیزنو باندی ایمان روڑل پکار دی دا اغی زیادت تے دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمائی خو لیکن دا با دا پیغمبر تر جوند پوری خاصی ذکر چھے کلا پیغمبر جوندے و وحی رات للا نا دا منزو کم راغے نا بیا رستو مثلا دا زکاة کم راغے نو بیا رستو مثلا د حج حکم راغی نو چې کله و یو حکم راتو نو دې حکم راتلو سره به د هغې مومن بهی کې زیادت راتو مخکې مومن بهی دوه سیزونه بیا درې شو نو بیا سلور شو بیا پنځه شو احنافو کې داغ چانه دی ویلي چې سونه مومنان دی دا من کل الوجوب په ایمان کې برابر دی اس دا خبرہ چی ایمان کے کمے او زیاتے رات لیشی او کنشی رات لے خصوصاً زیاتے دا ذکر کرے دے پنصوص کی دغه راضی کمے پنصوص کے نہ راضی یعنی کمے نصوص نہ دے بیان کرے دے وجہ نے یو مناظرہ کے خبرہ کہ دلا ناغا جوڑو اوبو تو کھولے چی دا اوبو دی ادا سے پکے چی کم دینو نورے میں واچو لینے زیاتے شو نے توی اکڑے تھے چی کمے شو ناغا تو ایم دکے تکی آسوی دکی گی چی کم تو شرک ہوئے ما تا نہ سکھایا د کمی په بارہ کې نه سو خو لیکن بیا هم شانور رحم الله وی دي چې زه دوا اشتا کمی او زیاتې خو لیکن دا جګړه چې ایمان کې کمی او زیاتې راتلی شي او کنه دې ته نزاع لفظي وي. شیخ الهند لیکلی دي ایزاح الادله کې چې علماء محققین کې ها نزاع لفظي ہے دا محققین علماء په نسبان دې نزاع لفظي ده. نزاع لفظي ولیکي پری دا خلق کسو کو دا ڈوڑے ہوئی اکا ٹکالا ورطا ہوئی یو شیرے اکا توپے ورطا ہوئی اکا خلے ورطا ہوئی کابلیانو یو شیرے دیتا نزائی لفظی ہوئی دا تا پا الفاظو کی جگڑا کہ لکا دری سلور تو نو مساپرو پلا ربانے چرے دل پیسے راجم اکڑلے او بیے جب بدلے بدلے وی نا ار یو تن وی داشے پی روڑو بلوے داشے پی روڑو مثلا وی انگور پی روڑو نبل وی عینب پہ روڑو نبل بل جبکے ہوئے بل بل جبکے ہوئے نہیں ہوتا نو ای جگڑے کولے ناگا پا دے جبو پیدا نا لڑو ای پیسی مالا راکے نوار اکڑے والا نا انگوری واتا مخی تکے خودل ناریا ہوئے او ٹک شو خبرہ دیتا وی نزائی لفظی اسی شملے مشاربا چسی تروزینا دا نزائی لفظی دا محققینو پنیز باندی دا کم کسان چی پا ایمان کے زیادت و نقصان منی داغی مطلب دارے چھے پا ایمان کے سرد توابع و دا فروعنا نقصان او زیادت راتلیش پا ایمان کے سرد فروعنا سرد توابعنا نقصان او زیادت راتلیش او چھے کم منکر دی انکار کی نو اغی ہوئی چھے نفس ایمان چھے دے پا دے کے زیادت او کمی نشی راتلے زکا کپا آغے کیا خواہ دے خواہ رالا ایمان نہ پاتی کی گی نو گویا دو خبر جدا شوئے متممات دے ایمان مکملات دے ایمان پاغے کے گنجائش دے زیادت او دے نقصان شتا نفسی ایمان چے کم تا تصدیق ہوئے لکی گی نہ پدے کے کمے او زیادت نشتا دوار خبر ٹک شوئے یو نفسی ایمان دے یو مکملات دی ایمان دی متممات دی ایمان دی نفس ایمان کے یعنی تصدیق کے کمی او زیادت نشرات لے او متممات او مکملات او پانوارات کی راغه، یعنی دا اعمال پا نوعیت کی او دا اعمال پا انوارو کی بے شک زیادت او نقصان داغی چکم دینو گنجائش تری. ملا علی قاری رحمہ اللہ دا لکلی دی اغوی چی امام رازی اور دیر متکلمین ہوئی چی دا نزاع نزاع لفظی دی، بلکہ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ حجت اللہ کے کل دا ایمان مسئلہ ذکر کی اور تقسیم کی، نو دویم نمبر دے لور کڑے دے الایمان الذی یدور علیہ احکام الاخرت من النجات والفوز بالدرجات، اگر ایمان چ پاگے سر دا آخرت خلاصن ملاوی گی اور انسان تپک درجات اگا ملاوی گی، نو ہر حق عقیدہ منلی اور ہر اگ عمل چ اللہ پہ خوشحالی گی اگ قولی او هر کل خوی او اخلاق پدان کے پیرا کولی کدا مانا اقلین ہو یزیدو و ینقصو، دا زیادتی گی ام او دا کمی گی ام. او چکم اول قسم دے کسم نے جو کڑی دی تا خود دویم قسم، چکم اول قسم دے چھ اعمال صالحہ پا کے داخل نمانے نپدے کے زیادت او کمی نشتا، سنگچ دا شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ لکلی دی، نو دا شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ ہم لکلی دی خپل تفسیر کے چاہ غوی دا دو مرتبی دی، یو قسم علماء یو اقلی و بلبل اقلی ناخر کیوی پس نزاع نزاع لفظی استو او بیاوی پس نزاعی و خلافی نیستو، نزاعی و خلافی نیستو پدے کی جگڑی نشتا، پدے اڈر کتابوں نے لکھ لیجیے باسن پکی کی چہرہ کمی گی اور زیادتی گی، اکس ہو کوئی چہرہ دا بدے دگا لکھ لی شیخ علین ہوں شیخ علین سکو شیخ علین کو زکا سکا ہوا چستا پسند کرے دا حدیث و پسند کے شیخ علین دے شاہ ولی اللہ پکڑے رس کرے شاہ ولی اللہ نے مخ کے پکی شیخ علین رحمۃ اللہ علیہ دے خزک شیخ علین سنک ہے نہ نواب سے بم لکھ لی دی دا نواب صدیق حسن خان کتاب دے اگر شاہ ولی اللہ دے یو کتاب شرح کرے دا الاعتقاد الصحیح نداغی شرح کرے دا الانتقاد او مخ کے دے جامع الدعوت الی القرآن والسنت اگر شایع کرے و مراسی اگد اگد کتاب دے ملاوی کیوں دا سی نپائے کیوں دی چھے ون نزاؤ عند التحقیق لفظی محققین دے دیتا نزاع لفظی ہوئی نا چھے کلا نزاع لفظی شولا نا خبرہ بس پا دے پرے دا دا ہر یو دا پارا محمل شتا ولکل وجہتن ہوا مولیہا اچھا رہنے انکار نرے کڑے پا دا غیو مانا سرا اللذینا متقیانا کا کسان دی یؤمنونا چھ دی یقین کبی بالغیب پنا لدلو سی زنو باندے لکا جنت شو دوزخ شو باس باد الموت شو وغیرہ ویقیمون الصلاۃ او پابندی کوی دمنزنو ویقیمون الصلاۃ یو یہ یقیمون ویل دے او بلے الصلاۃ ذکر کر دے یقیمون دے تو وی چی منز پا اغی طریقہ باندے او پا صفات سر اوکی چی شرع در نغواڑی یو خدا را چھے پائے کے با مداومہ ضروری منز با ہمیشہ کے لکہ قرآن کریم سورت معارج کے دا ذکر کی علی صلاتہم دائمون سورت مومنون کے امراضی چھے فی صلاتہم خاشعون پا عاجزے سر با ہمیشہ منز کے یو خدا خبر ادا چھے شرائط کم دی دائے بخیال ساتھی نو تعدیل ارکان سربا منس کے ارکان پائے کہ تعدیل مطلب دا رکو بسمک ہے سجدہ بسمک ہے کسو کو رکو سجدہ سمن کی نو مولانا بن نوری رحمہ اللہ معارف کی لکھری دی چی عقید حنفیت نہ بدنامی چی دار حنفیت تعلیم دے چی رکو سجدہ داسو کا تب ادا اخبل سکاری منس کے نہ پشرائے تو سرا بے کے اور ارکان بے برابری اور سربا پائے کے دا تعدیل الارکان و خیال ساتے یقیمون الصلاۃ چکلشو اقامت الصلاۃ نہ پائے کے بعد دیم خیال ساتے چی سنت با بخ کے سنت با رستو کے دام پہ اقامت الصلاۃ کے راضی دے سر فرائض پور کی گی مخ کی سنت ندی اگر مخ کے کوا رست سنت ندی رست کوا مثلا دسار سنت تھی تفسیر کرتبی پہ دل تلک باس کر دے دسار پر سنت ہو یقین الصلاۃ کے نہ خبر خدا رچ وقتی پاسا دفرد نہ مخ کے کوا چیتن نہ وقت پاسے او امام الاڑ رست بیا دا مسئلہ جوڑے چیئر سنت مخ کے کما کو رست ہو کما رست کی گی اور کن کی گی اور سار مانز سر بھائی ہو کن نہ بھائی لگے ضرورت بم رانشی خوبیام حنفی مسلک کے مسئلہ دارا دا حنفیت خبر کو چد سار سنت ہو دا سوک ان کی اور امام الاڑ اخر کے رو رسے دے بے دنور د خطو نہ مخ کے د فرد نہ رست نکی اک کیے نہ دے تم مکروہ عمل وی لکھی گی اس دا چیر دا سے خبری دی چدا مکروہ دی تدے سو دا چودا سے عالم نری ویری چما لڑپے بوس کی فتاوا مفتی محمود دا شاہ شیرا دا پلو رمان مولی سے دا پلار داغ پہ تقریز دیر گٹے سیدھا ڈے رکھ کو لے پتا ہوا رہا تاری پن ڈیر کری دی درے جلد شاہ شیرا داغے دویم جلد اور 273 سفرا چ سوک وی چ منگا پ زپ دے دنیا کے دے او درو کسان ڈیر متاثر ما یو د فقاحت د مفتی محمود نہ متاثر ما نہ داغ فقی فتوا دارا دا مفتی محمود دویم جل 273 صفا اگر فجر کی سنتیں رہ جائیں تب طلوع آفتاب سے قبل تو ادا نہ کرے کیونکہ وقت مکروہ ہے کدسار سنتوں نہ چان پاتشی نہ دنور خطوں نہ دمخ کی نکی مفتی صاحب تاغ روایت معلوم ہو پغوی نہ بے کی زکا چی وجہ والا دا ذکر کی کیونکہ وقت مکروہ ہے دا وقت مکروہ دے یو دل شوا بیا پا دغ جل کے 274 صفحہ کی ہوئی قبل طلوع آفتاب نہ پڑے دا نور خطون مخ کے بدا سنت نہ کی دا 228 صفحہ بانے دا دغ جل دی لکلی دی چی دا با نہ کی بیا پا دریم زربانی ہوئی چے قبل طلوع آفتاب نہ پڑے او دنور خطون مخ کی طلوع شمس سے پیرے پڑنا مکروہ ہے اب بیا پا سلورم ظلم ہوئی سپا 280 بعض فرضوں کے قبل طلوع آفتاب نہ پڑے دا فرض نہ رستو دنور دا خطو نہ مخ کی بسنت نہ کی نہ چ درے سلور کا رتا گا پیو جل کے ہوئے چ مکوا او وی چ مکروہ دی نہ دات سنگ مفتی محمود مانے آیا سنگ مولانا پلو رحمان مانے اگی خدا ویری دی دارا پہ دستخط تیرے بل ویری دی دو درے سلور کا رتے ویری دی چ مکروہ کار دے او ککے نہ بیا رستو دنور خطو نہ رست زور ختم شوے دے خو رستو کا داڑے رکھا پتاوا رہا اڑے خیستہ خیستہ مسئلے پکی ری لکے وہ مسئلہ دل تک دم دج اقامت الصلاۃ کے چمونز و پچا پسے کے بدتی پسی کی گی نہ کی گی شرکیہ کی درا آپس منز کی گی اور کنا لکے اقامت الصلاۃ راگ لے کنا خبر آبر بے کے نو امام بخاری او باب تڑے دے باب و امامت المفتون والمبتدع دا مفتون او دا بدتی امامتی سنگا رب بخاری کے باب دے بیر حسن بصری قول نقل کرے دے چھ منظور پس کواک بدت کی نا اما دا پا الدین الخالص کی دی دا کال تا بخاری باب تڑے دے الدین الخالص کے محقق ہوئی دویم جل صفحہ 109 چھے بدتی پسی منس کی گی نبی چی دا سے لٹے را لٹے نہ بس دک بوی چی رہے یو بدت اعتقادی رہے یو بدت یو غرے چھے بدت اعتقادی کی یو غرے چھے بدت عملی کی زدہ ہوئے میں چھے بدت عملی کی نہ دا پسی کی گی اور بدت اعتقادی پسی نہ کیا پسی خود نہ کی گی چاکی دے بالکل بربادی اور اثر نہ مسلمان نہیں اور دغ تپوسو دو مفتی محمود سے نہ ام شوے دے پدغ فتاوا کے اگر ابل تپوس تھے دویم جل 228 فتاوا مفتی محمود مرحوم دویم جل 228 دایو تپوس تے شوے دے جی دال حدیث جان توی دی پسی منزو کو کونو کو دی پسی منز کی گیا کنا زکر کی گی نیچی کو اقامت السلات را غلی دیا کنو کی گی نیچی پریدو ناغور تا پا جواب کی ہوئی باقی آل حدیث کی اقتدام تفصیل ہے پدے کے لگ وضاحت تے اگر اس سے ایسی کوئی حرکت صادر نہ ہو جس سے اس کی نماز ہمارے نزدیک فاسد ہو جاتی ہے مثلا خون نکل گیا اور اس کے باوجود وضو نہ کیا تو نماز اس کے پیچھے جائز نہیں اگر کس چدا گن وین او تلا او اگا او دس نکو ادرے دو نہ مفتی سے لکھی دے بے او دس الاڑ لے ٹھیک در آگا مسلک دے عزیز کے امراضی نہ بیا بور پسی منز نہ کہ اگر داوی اگر نور رواج تر جت اللہ آگا چیر دو پلان کی پسی منز نہ کہ پلان کی پسی کو لیکن مفتی محمود سے داوی دی چھ کر آگا کس داسی کہ مثلاً وینت تلی او دس نکی ابھی چھ پدے باندھے ادس نہ ماتی گی او مخشو نہ بیا منز دپس مکوا اگر ایسی چیز صادر نہیں آ کر نہ داس لکھی خبر آبر چلی گی نہ بیاوی بلا کراہت جائز ہے بیا خٹک دا مکرو ہم نری اور اگر پتہ نہ ہو آ کا پتہ نہیں چہرہ دے بسنگ چل کی داغاڑ ام پتہ نہ لگی نہ امام سے بہ چھ دے مثلاً وینا اغو تلا یارا سے بلی او دا حنفی مسلک خلاف کاری او دے داغے دا دس اہتمام نکی نو کپت نی لگے دری چیئر داغاڑا دا کا داغاڑا نہ بیاؤں مکرو دے دو صورتوں کے مکرو دے اور یو صورت کے ورتا اگر جائز ہو ویر دی دا سے بیا پاگے منس کے تراویش چی کمرازی نائک اغم دویم جل 489 صفحہ کی نکلی دی تراوی 20 رکعت ہے اجماع صحابہ اس پر ہے ددی شلو رکعت سنت مؤکد و اہتمام بکے یقیمون الصلاۃ اور پدے بانے صحابہ اجماع اغشتا نبی اور پسید کی 490 صفحے تبیا عبارت دا سے اترے کہ اس میں چون چراں کرنا گمراہی کے سوا کچھ نہیں یاردا شل رکات دیو کنا دا اجماع ثابت رو کنا دا سنگ اجمارا نو دیکھ صرف گم دا کا صرف گمراہی خوری دا گمراہ انسان دے یقیمون الصلاۃ کے دا ٹول خبر رالی چا پس نیت تڑے نہ چ دا سوک دے دا سنت و اہتمام اور ورسر دا منزون و مداومت و محافظت و خشو خضو سرا منزون کول یقیمون الصلاۃ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ او بعض الہائی سے زنونا چھے مونگا دیل ورکڑی دیم خرچ کی دا اللہ پلار کے وَمِمَّا بعض الہائی سے زنونا چھے مونگا دیل ورکڑی دی دیدے کہ یو مسئلہ دا مفسرین ذکر کی دا لسنت و دا معتدلو اختلاف تلے دو حرام رزق دے او کن دے حرام تا رزق ویلی شی او کنی شی ویلے کے دے پدے کہ کل خبرہ اور بہترین خبر دا مجموع فتاوی شیخ الاسلام دا اغوی وکذالک لفظ الرزق فیه اجمال دا رزق رزق چرادی لکہ دل تراغ و مما رزقناهم پدے کے اجمال لے کل دا رزق دا دے ٹکی نہ مراد اغی چے دا دا ملکیتی دل مباحی دا دا شی نکا دا ما ناخلے نو حرام بیا د رزق په مسما کې نه داخليږي کدا مان اخلی نہ حرام در رزق په مسما کې نه داخليږي لکه دی دے کې و مم ما رزقناهم ينفقون حرام مال بنا خرچ کړي که حرام مال خرچ کو او پاغي د ثواب نیتو کو نه کافر کېږي حرام کې خو بس دوه مسله ده چې د ځان نه لړکوا چې دا یو ګند دی ثواب نیت بم نه کوي ها که طالب یا الله ثواب په دی وجه درکې چې تا د الله حکم ومن ازان له خبره ده خو ته به نیت د ثواب نه کوي د سود پیسې دي لری کرو کې کا او کته د سود پیسې غریب ل ورکه او وای چې دا زه خکار کوم ثواب یې غني نه دا مفضیل الکفر خبره ده نو دا سه آیت چې لکه ومن ما رزقنام ينفقون د دین خدا معلومیږي دی آیتونو کې خدا دی چې دا حرام چې دی دا رزق نه دی نه دا به نه خرج کړي دا د رزق په مسما کې داخل نشو یا راځي قران کې اضافت سره و انفقو دلتم رزقنا مونږ ور کړی دی اضافت ته الله طرف ته و انفقو مما رزقناکم من قبل یا ومر رزقناه منا رزقا حسنا چې کوم ځای کې خپل خپل کم ځای کې الله ځان ته اضافت کړی دی نہ اغه دے کہ بہ حرام پر رزق کے نہ داخل ہے او جیسا خرچ کے نہ دا حلال نہ بہ خرچ کے حلالا طیبا دویم کل دا رزق مانا دای ما ہغشی ینتفع به الحیوان چه حیوان او ساوال سیست پیدا خلی اگر چه ال تک اباحت نشتا تملیک نشتا ملکیت نشتا خو چه پیدا تخلی بیا پاکی حرام داخل تاڑو دا نور چانا گیا را پٹکڑلا دا بل چانا دے سے بوس را پٹکڑلا او سارویو خوڑلا نو کار خو حرام دے خو دا تویلشی چی دے سارویل اللہ رزق ورک دا تویلشی وما من دابتن فی الارض الا علی اللہ رزقها دیکھ دا مانا مراد دا نو گویا هر ځای کې یو شانت خبره ماخله دا دو تقسیمه شیخ الاسلام کړی دی کله پکې داخلی دا حرام پر رزق کې او کله پکې نی داخل دلته خو نه دی داخل دلته چې سو الله در کړی دی د حلال نه هغه به خرج کې انفاق په سبیل الله بل حرام نه نه کوي و مما رزقناهم بعد الایس زنونا رزقناهم چې مونږ دی له ور کړی دی ينفقون خرج کوي دا الله په لار کې دا نفقه چې چرته راشي نون فا قاف نو د دې په معنا کې ختمې دل وتل لرکې دل روانې دل دارازي دا نفده معنا دا ختمې دل ما عندكم ينفدو وما عند الله باق نفده نفقه چې خرچ کو نستان غشي وته کنه نفرا روانې دل یو ځای پر خودل دا چې کم کم ځای کې دا ماده راځي نه دای پاغه معنا کې دنه دا وتل لرکېدل خرج کېدل هغه ته نه مرادي او مم ما رزقناهم ينفقون دا منه ولا ویل دي الله ستانه ټول مال نه غواړي بعد دې نه غواړي من د تبعیض د پاره راځي نه بعد دې نه غواړي هغه بعد مال د الله په لار کې خرج کا دې ته وی